Nem fújta le. Azt veszeded, hogy én menjek. Veszedem szedni is. Várj, például te. Köszönöm, hogy kapjon fényt, majd a jövő héten ez lesz az első dolgunk, jó? Nézd le. Nagyon, nagyon kodáltak. Egy ilyen melegben, hogy kizentőnöket, hogy bírom átültetni? Három. Nem. Attila, itt van a... Hallod? Kiegetted azokat a másik fajta tyúkokat? Igen, milyen rossz szalmát vette. Szóval vette? Zanikó vette, nem így vettem. Mert? Feserű? Aha. Hol vette? Nem tudom. 70 dinárba került, adta a mamának is az lesz. 70 dinár kilója neki? Nem, az egész annyi volt. Nem beszélj, nem készen van az alma is. Na, ez semmi.